Kesho sitokuona, sina budi niridhie. Mame, hali yetu tunaiona, meni bidi ni kuwajie. Ila chunga sana, Dar es Salaam mama, kuna mengi mabaya, choni anavutia. Usikate tamaa, kachopatikana. Sunajua uhai wangu upo kwako. Ukinacha peke yangu mi nusu kapo. Utaniadhibu yani, utanipa kichapo. Sikia kuna Instagram na mchati na Twitter, kazi ya wana kutwa kuposti mapicha. Kichwani yana maua, kichupi kisa joto, kidogi cha kwenye pua sauti. Ukiwapa uhundo weza kwa tapaka mkongo, na mimi utanipa mgongo. Utaniona wanini kubongo, mapezo metuza mchongo. Ukiwa na shida ya kando, boro ni umbagi mimi. Oh mama, lo lo lo lo lo lo.